gani? Sijui nini nitafikao. Naulizia watu kule ninakokwenda, naambiwa bado ni mbali. Kutwa kucha bado niko njiani, sijui nini nitafikao. Mwili umechoka, mambo yameregea kweli, lakini tejitahidi mpaka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niangazie mwangao. Mwili umechoka, mambo yameregea kweli, lakini tejitahidi mpaka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niangazie mwangao. Sijui nini nitafikao. Mwili umechoka, maungu yameregea kweli, lakini tejitahidi mpaka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niangazie mwangao. Mwili umechoka, maungu yameregea kweli, lakini tejitahidi mpaka nifike kule ninakokwenda. Mungu wa miujiza niangazie mwangao. Siwezi kuwa ona nguvu yangu fika kule ninakokwenda.